producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Samera A jest podejrzany o wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów Orlenowi. Willa komendanta obozu Auschwitz-Birkenau sprzedana będzie służyła jako centrum badań nad nienawiścią, ekstremizmem i radykalizacją. W Holandii dziesiątki osób zaraziły się żółtaczką pokarmową typu A po zjedzeniu mrożonych borówek z Polski. Jest wniosek prokuratury o ekstradycję ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Samera A. Był członek zarządu ETS Switzerland GmbH należącej do grupy Orlen. Jest współpodejrzany w sprawie wyrządzenia jej szkody majątkowej gigantycznych rozmiarów. To kolejna po sprawie Sebastiana M. procedura ekstradycyjna z Emiratów. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, powiedziała Polskiemu Radiu, że w przypadku Samera A procedura ekstradycyjna powinna przebiec o wiele szybciej, bo grozimy od 5 do 25 lat więzienia. Sprawa Sebastiana M. to była pierwsza sprawa pionierska, gdzie my tak naprawdę dopiero prowadziliśmy swoiste negocjacje, jeżeli chodzi o interpretację tej umowy. Te negocjacje na etapie formułowania umowy najwyraźniej nie były zbyt pogłębione. W sprawie Sebastiana M. kwestią budzącą pewne wątpliwości strony emirackiej była definicja czynu ekstradycyjnego i wynikało to z tego, że czyn zarzucany panu Sebastianowi M. był zagrożony karą od 6 miesięcy pozbawienia wolności do 8 lat. Tutaj zagrożenie tą karą jest znacznie wyższe. Decyzja o tym, w jaki sposób Samer A miałby ewentualnie zostać przekazany Polsce, leży po stronie emirackich sądów. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, Samer A został zatrzymany w Dubaju przedwczoraj. Willa komendanta obozu Auschwitz-Birkenau sprzedana. Prywatna właścicielka sprzedała dom zamieszkiwany w czasie wojny przez Rudolfa Hessa i jego rodzinę. Jak dowiedziało się Polskie Radio, willa będzie służyła jako centrum badań nad nienawiścią, ekstremizmem i radykalizacją. Zostanie też udostępniona zwiedzającym. W ostatnich miesiącach budynek został przywrócony do stanu z lat II wojny światowej. Po raz pierwszy zostanie udostępniony zwiedzającym 27 stycznia w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński nie wykluczył współpracy z nową placówką, która ma zajmować się badaniami nad mową nienawiści. Jeśli można z czegoś bardzo trudnego i niepokojącego przekuć na coś dobrego, co niesie nadzieję, to chyba naprawdę warto. Willa Rudolfa Hessa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obozu Auschwitz-Birkenau, ale przez lata pozostawała w prywatnych rękach. Była miejscem akcji głośnego filmu nagrodzonego Oscarami Strefa Interesów. Film opowiadający o rodzinie Hessa sprawił, że na teren posesji zaczęły wchodzić osoby zainteresowane historią domu. Skłoniło to jego właścicielkę do sprzedaży nieruchomości amerykańskiej organizacji. Oświęcim, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W Holandii dziesiątki osób zaraziły się żółtaczką pokarmową typu A po zjedzeniu mrożonych borówek z Polski. Owoce były sprzedawane przez jedną z największych sieci marketów. Czas wylęgania się choroby trwa kilka tygodni, więc nie wiadomo, ile osób zostało zarażonych. Gorączka, bóle brzucha, wymioty. Z tymi objawami żółtaczki typu A w ostatnich tygodniach zgłosiło się do lekarza ponad 20 osób. Dwie z nich znajdują się w szpitalu, reszta przechodzi chorobę nieco lżej. Po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych okazało się, że źródłem wirusa są mrożone borówki wyprodukowane w Polsce. Chodzi dokładnie o serię, której termin ważności upływa 4 kwietnia 2026 roku. Powodem zanieczyszczenia owoców była prawdopodobnie zła higiena w procesie pakowania. Borówki wycofano ze sprzedaży dopiero w tym tygodniu, dlatego Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego spodziewa się setek zakażeń. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Europejscy dostawcy części samochodowych w poważnym kryzysie. Liczba miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach spadła w ubiegłym roku o ponad 30 tysięcy, czyli dwukrotnie więcej niż w 2023, kiedy zlikwidowano 15 tysięcy etatów. Tak wynika z analizy Europejskiego Stowarzyszenia Dostawców Motoryzacyjnych. Monika Banyś z firmy Personal Service mówi, że pogorszenie sytuacji dostawców części samochodowych wynika z trudnych warunków gospodarczych oraz rosnącej konkurencji z Chin. Pandemia, wojna w Ukrainie, rosnąca inflacja, to wszystko złożyło się na malejącą sprzedaż nowych pojazdów przez europejskich producentów. Tym samym doprowadziło do nadwyżki mocy produkcyjnych również wśród dostawców. I złożyła się na to również rosnąca konkurencja z Chin, gdzie lokalni producenci zdobywają coraz większe udziały w rynku. Ostatnim kluczowym czynnikiem zwolnień jest wysoki koszt pojazdów elektrycznych oraz ograniczenie dotacji na ich zakup, m.in. w Niemczech. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczór będzie pochmurny, w wielu miejscach deszcz albo mrzawka, na południu opady marznące powodujące gołoleć. W nocy miejscami możliwe gęste mgły, najzimniej będzie na krańcach południowych minus 4 stopnie, najcieplej na wybrzeżu plus 2. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 20. Klub Trójki. Audycję przygotował Józef Niewiarowski, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Matus i zapraszam Państwa na rozmowę, która będzie krążyła wokół tematu, wokół pytania właściwie. Czy równość nam się opłaca? Ale to jest tylko punkt wyjścia i tylko pytanie, wokół którego cała nasza dyskusja w studiu będzie się toczyła. A dyskutować będą profesor nauk ekonomicznych Elżbieta Mączyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami też profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Henryk Domański. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami także prezes zarządu Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok. Dobry wieczór Państwu. I zacznijmy tę naszą rozmowę od pytania o nierówności. Czym nierówności są w Państwa dziedzinie? Jak na nie Państwo patrzycie i jak one wpływają na nasze społeczeństwo, na naszą gospodarkę, na nasze życie? Zacznijmy od profesora Elżbiety Mączyńskiej. Ja jestem ekonomistką i patrzę na nierówności z ekonomicznego, w kontekście ekonomicznym i uważam, że jest to rak, który toczy obecną gospodarkę i to w skali globalnej. Narastanie nierówności. Jeżeli to są nierówności nieuzasadnione produktywnością pracy, zdolnościami, kompetencjami, to oznacza niepowetowane straty dla gospodarki. Nierówności zabijają popyt. Jeżeli mamy taką sytuację, którą polski profesor ciągle mylony z innym profesorem, Ignacy Sachs, nie byli z Jeffreyem Sachsem, określał jako kielich wstydu, to taka szampanka i z tej szampanki z czaszy spijają wszystko najbogatsi, a dla reszty zostaje to, co skapnie do nóżki, to znaczy, że zabija się popyt, bo popyt tworzą masy. Ja wiem, że zaraz słuchacze mogą zadzwonić i powiedzieć, co ja opowiadam, że przecież to ci najbogatsi najwięcej wydają. No tak, ale jeżeli ich jest tam niewielki procent, to w gruncie rzeczy oni nie tworzą tego zasadniczego popytu. A poza tym nierówności czasami sprawiają, że marnujemy to, co jest no, najcenniejsze w rozwoju każdym, to co określamy dobrze lub niedobrze, niektórym się to nie podoba, jako kapitał ludzki, czyli nasz potencjał. Jeżeli na przykład ktoś, kto ma wysokie kompetencje i nie jest należycie wynagradzany, no to znaczy, że jakieś marnotrawstwo ma tutaj miejsce. Profesor Elżbieta Mączyńska zauważyła, że mogą państwo dzwonić do studia. Ja przypomnę numer telefonu 2027 3. Czekam na komentarze dotyczące tej dyskusji, która toczy się tutaj w studiu. Jeżeli mają państwo jakieś spostrzeżenia, zawsze bardzo chętnie wysłuchamy państwa głosu. 2027 3 to jest telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia. A ja z pytaniem o to, czym są nierówności, jak pan je postrzega, zwracam się do profesora Henryka Domańskiego, socjologa. Trzeba to uprościć, ponieważ jest bardzo dużo wymiarów nierówności. Pani profesor zwróciła uwagę na nierówności ekonomiczne. Ja bym dla uproszczenia podzielił nierówności na dwa rodzaje. Jedna to są nierówności wynikające z nierównej dystrybucji dóbr. Nierówności dochodów są najlepszym przykładem. A drugi rodzaj nierówności to są tak zwane nierówności szans, kiedy ludzie mają niejednakowe możliwości obsadzania na przykład pozycji zawodowych, niejednakowy dostęp do wykształcenia. Te drugie są groźniejsze, o wiele groźniejsze i dysfunkcjonalne w porównaniu z tymi nierównościami ekonomicznymi, nierównościami dochodów, które być muszą w moim przekonaniu. Powiedziałem muszą, jako, mówię to jako badacz, jako różnych aspektów życia społecznego, również takiego, że ludzie zgadzają się z nierównościami, ludzie akceptują nierówności. Ludzie sobie zdają sprawę, że bez nierówności żadne społeczeństwo nie może istnieć po prostu. Bo oprócz tych negatywnych aspektów, o których pani mówiła, tych ekonomicznych, na przykład antypopytowych, one motywują ludzi do wysiłku, do zdolności, do kwalifikowania. Trudno w ogóle sobie wymyśleć, żeby ludzie byli, dostawali te same dochody. Mielibyśmy tutaj do czynienia z czymś takim, co się określa mianem urawniłowki, co jest w ogóle nie do wyobrażenia. Ale wracam do tych nierówności szans, które są o wiele groźniejsze. Najważniejsze nierówności, takie dysfunkcjonalne dla społeczeństwa, nieakceptowalne na ogół, uznawane za niesprawiedliwe, są związane z oddziaływaniem pochodzenia społecznego. Ja mówiąc najogólniej, z oddziaływaniem czynników, na które ludzie nie mają kontroli. Rodzimy się na przykład koloru czarnego, dajmy na to, czy jakiegoś, prawda, tego. To jest klasyczny przykład braku kontroli, czyli takich nierówności niezawinionych przez tych, którzy lokują się niżej. Nierówności płci są drugim rodzajem czegoś takiego, co jest poza kontrolą, ale te nierówności pochodzenia wynikają, takie najbardziej groźne, z nierówności klasowych. Ktoś się rodzi w rodzinie ludzi zamożnych albo takich o wyższym kapitale kulturowym, w takiej rodzinie, gdzie rodzice wiedzą, gdzie posyłać, na jakie uczelnie, do jakich szkół średnich, czy nawet już podstawowych dzieci, żeby one uzyskiwały określone kompetencje. Takie nierówności są również trudne, w moim przekonaniu w ogóle niemożliwe do wyeliminowania. Próbowano to robić w XX wieku na przykład dwukrotnie, kilkakrotnie w systemach komunistycznych i to się w ogóle nie udało, bo te elity komunistyczne, które nawoływały do właśnie egalitaryzacji, rodzice lokowali dzieci na wyższych pozycjach, no doskonale to wiemy. W każdym razie, tak już kończąc ten wątek może, no z badań, które sam robiłem i które znamy, z badań porównawczych wynika, że mniej więcej około 30% szans życiowych, tego co określałem mianem lokowania się na odpowiednich pozycjach społecznych, dostępu do wyższego wykształcenia chociażby, około 30% to zależy właśnie od wpływu pochodzenia społecznego. W moim przekonaniu świat jest tak urządzony, brzmi to trochę nienaukowo, ale tak jest urządzony, że po prostu nierówności będą funkcjonować, będą, muszą być i będą i tego się nie da wyeliminować. Problem polega na tym, żeby nie przekraczały pewnej granicy, pewnej bariery. Nierówności w Polsce są jeszcze do zaakceptowania. Myślę tu już o nierównościach dochodów, które są najbardziej wymierne. ale są one o wiele niższe niż na przykład w krajach Ameryki Południowo-Łacińskiej, gdzie są w ogóle największe, czy w Chinach nawet jeszcze, czy w tej chwili w Rosji. Więc tego typu problem polega na wymierzeniu właściwych proporcji, pogodzenia tych czynników funkcjonalnych nierówności z dysfunkcjonalnymi. I myślę, że o tych właściwych granicach nierówności będziemy jeszcze dzisiaj mówić do godziny 21 w Klubie Trójki. I jeszcze mamy jedną perspektywę na nierówności, perspektywę prezesa zarządu Fundacji Aktywizacja Przemysłowa Żydoka. Jak pan patrzy na nierówności? Czym one dla pana są z pańskiej perspektywy zawodowej? Tak, znaczy przede wszystkim z ogromnym zainteresowaniem przysłuchuję się tej dyskusji na wysokim naukowym poziomie i też za chwilkę się do pewnych wątków odniosę. Natomiast, żeby moja wypowiedź była zrozumiała, muszę powiedzieć dwa słowa chociaż o tym, czym się zajmuje Fundacja Aktywizacja, którą reprezentuję. My aktywizujemy zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 1000 osób z tej grupy rocznie wprowadzamy, wspieramy we wejściu na rynek pracy. Też wspieramy inkluzywny biznes. Prowadzimy też badania, ale już takie praktyczne, pragmatyczne właśnie w tym obszarze. I z perspektywy właśnie tej grupy jest bardzo ciekawy koncept, jeszcze słabo zoperacjonalizowany właśnie pod kątem badawczym, ale to Sebastian Luty, prezes Fundacji Avalon z kolei, stworzył taki pomysł, koncept problemu zero, który jest problemem takim kluczowym dla dyskryminacji w ogóle w tej grupie, ale on jest też charakterystyczny dla różnych innych grup, czyli postrzeganie w niektórych sytuacjach przez pryzmat właśnie takiej jakiejś jednej danej cechy, która jest przyczynkiem też jakimś dyskryminacyjnym. Czyli na przykład jako osoby pełnosprawne, czy też osoby załóżmy z takiego mainstreamu, z głównych grup społecznych, postrzegamy siebie różnie. Państwo profesorowie, pan dziennikarz, pan prezes, uczeń i tak dalej, a osoba z niepełnosprawnością jest postrzegana jako osoba niepełnosprawna. Potem być może niepełnosprawny redaktor i tak dalej, ale to determinuje bardzo dużo, że tak powiem, rzeczy i też w kontekście już rynku pracy to jest coś, co dla mnie było bardzo ważnym odkryciem i od tego czasu dużo też zmieniamy, staramy się pracować nad właśnie pewnymi zmianami w stereotypach, też w politykach publicznych. Dla osób pełnosprawnych jest czymś zupełnie naturalnym, że po zakończeniu pewnego etapu edukacji, czy to będzie szkoła wyższa, czy średnia, idziemy do pracy. W ogóle się nad tym nie zastanawiamy. Natomiast dla osób z niepełnosprawnościami, być może dla niektórych jeszcze innych grup, absolutnie tak nie jest. Wiele osób pójdzie, będzie kontynuować to, ale jest pewien wewnętrzny stereotyp, który bardzo różnicuje, przekracza moim zdaniem to różnicowanie, tą granicę właśnie nierówności w sposób dosyć dramatyczny, to rodzi duże skutki, że te osoby postrzegają siebie i społeczeństwo tak postrzega, że na przykład no nie muszą być aktywne, albo nie mogą być wręcz aktywne zawodowo, co absolutnie nie jest prawdą. I jeszcze tylko do jednej rzeczy z tym związanej, którą pan profesor powiedziałbym się odniósł, że szansą jest to, że te nierówności, o których pan mówił, co jest w ogóle bardzo ciekawe, to co pan powiedział, nie przekroczą pewnych granic, a z drugiej strony moim zdaniem też mamy możliwość jednak jakiegoś oczywiście sensownego wyrównywania szans, co w przypadku na przykład tego osób z niepełnosprawnościami, no to jest zmiana tych modeli myślenia, różne, że tak powiem, stereotypów, różne interwencje, które możemy podejmować, a jest to niezbędne, jeżeli na przykład spojrzymy na naszą demografię i rynek pracy. Znaczy, te osoby, które często są postrzegane jako niepracujące, które nie mogą pracować, my musimy zrobić wszystko, żeby je jakoś zachęcić do pracy, no bo mamy taką sytuację, że nie ma kto pracować na tym rynku pracy. I to są trzy różne perspektywy, przepraszam, że tutaj wejdę w słowo. To są trzy perspektywy dotyczące nierówności i zanim oddam głos pani profesor Mączyńskiej, to oddam głos naszemu słuchaczowi. Dodzwonił się do nas pan Franciszek, dlatego wszystkich w studiu poproszę teraz o założenie słuchawek, żebyśmy mogli usłyszeć, co pan Franciszek ma do powiedzenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, mógłbym dużo mówić, ale chciałbym jak najkrócej to wszystko opowiedzieć, co ja o tym wszystkim myślę. Znaczy, może zacznę. Przeczytałem kiedyś książkę pana profesora Andrzeja Szachaja, Kapitalizm drobnego druku. Ta książka opisuje właśnie neoliberalizm i te wszystkie nierówności, jakie powoduje, czyli wolny rynek i tak dalej, i tak dalej. I jak czytałem tą książkę o niedawno, parę miesięcy temu, to stwierdziłem, że władza PiS postępuje dokładnie według tego tej książki i chce zniwelować nierówności. Wprowadza socjale różne, wiemy tam 500 plus, później podwyższenie 800 plus, 13 emerytura, 14, inflacja rośnie, stopy spadają, mieszkania drożeją. Ja tak bardzo chaotycznie i krótko to chcę powiedzieć. Mam w tej chwili tak, inflacja duża, była oczywiście 18% w kraju, który jest w Europie czołowym, 18% to jest hańba. Znaczy była tam w 22 roku, czy na początku, czy się już nie pamiętam. I w tej chwili okazuje się, że tak, emerytury są niższe niż były, chociaż są 13, 14, znaczy wartość ich. Wiele pensji jest niższa, ba, przyszłe emerytury już nie będą takie, jakie by były, gdyby nie ta inflacja. I katastrofa. I jeszcze się obwinia ten rząd za tę inflację, która w tej chwili się ciągnie. To jest ich wina. Oczywiście, a ta inflacja była świadomie i celowo ukartowana na Nowogrodzkiej. Jeśli by się temu dokładnie przyjrzeć, to można by to przeanalizować. Oczywiście nikt tego nie rozlicza. Panie Franciszku. 200 milionów, 300 milionów, a 300 miliardów ukradzionych oszczędności, nikt tego nie rozlicza. Panie Franciszku, poproszę teraz o kropeczkę. Dziękuję pięknie za ten głos, chyba że jeszcze jakieś jedno zdanie dosłownie. Nie, no to już bym tylko tyle powiedział. Dziękuję tak w takim razie. Nas urządził. Dziękuję w takim razie za tę wypowiedź. Na całe szczęście mamy ekonomistkę w studiu, która na pewno chętnie się odniesie do tych źródeł inflacji na przykład i wyjaśni, jak to z tą inflacją było, bo to nie było przecież tak, że ta inflacja dotyczyła wyłącznie Polski jako jedynego kraju na świecie. Nie, no ja przede wszystkim nie chciałabym się wpisywać w kopaninę partyjną. My mamy na szyldzie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego taki zapis. Zabrania się wnosić sporów partyjnych na forum towarzystwa. Jest to zapis z 1923 roku ze statutu, którego współautorem był zresztą Goetz Okocimski, ten od piwa Okocim, i my się bardzo tego trzymamy. I tutaj ta wypowiedź wyraźnie była taka, no powiedziałabym, wpisująca się w te spory partyjne. Ja bym nie chciała tego kontynuować, natomiast zabrakłoby nam programu, żeby omówić wszystkie czynniki inflacji. Były obiektywne i subiektywne. Sytuacja globalna, zresztą inflacja wysoka, charakterystyczna była dla wielu innych krajów, ceny ropy i tak dalej. Zaostrzanie się sytuacji geopolitycznej, czyli ogniska wojny. Ja bym nie chciała tego kontynuować. Chciałabym nawiązać do tego, co powiedział pan profesor Domański, bo mówimy o nierównościach. I teraz pan profesor zwrócił uwagę, że nierówność to jest kategoria o bardzo wielu wymiarach i co najmniej na dwie warto odróżnić to, co pan profesor mówił, to jest nierówność szans, ale ja w ramach nierówności społecznych, bo nierówności dotyczą ludzi, wyeliminować można właśnie te nierówności dochodowe i wszystkie inne pozostałe. Ale tam jest nie tylko nierówność szans, ale nierówność na przykład dostępu do opieki prawnej, nierówność dostępu do opieki zdrowotnej, nierówność do dostępu, wykluczenie transportowe i tak dalej. I ta nierówność szans sprawia, że my naprawdę to są takie straty społeczne, które trudno poddają się jednoznacznemu pomiarowi. Dlatego, że my nie wiemy, ilu tracimy, pokazuję cudzysłów, janków muzykantów, talentów, takich ludzi, którzy mają wspaniały potencjał talentu i możliwości, ale nie mają szans, żeby to jakoś wykorzystać. Ktokolwiek był na terenach na przykład po PGR-owskich, to widzi, jak tam kolejne pokolenia popadają w bezrobocie, w jakieś społeczne dysfunkcje i tak dalej. Dlatego rozpatrywanie nierówności tylko przez, tak jak nasz słuchacz patrzył tylko poprzez dochody, tam zasiłki i tak dalej, to jest wielka ułomność. Powinniśmy patrzeć na nierówności jako ogromnie trudne zjawisko społeczne. Zgadzam się, że nierówności były, są i będą, bo my nie jesteśmy nierówni. Jedni są utalentowani, inni nie. Nie każdy jest Klaudią Schiffer albo Robertem Lewandowskim. Wobec tego jasne, że te nierówności muszą być. Ale chodzi o to, że jeżeli one nie mają podstaw merytorycznych jakichkolwiek, tylko wynikają z systemu społeczno-gospodarczego albo z polityki społeczno-gospodarczej, albo ze złego funkcjonowania prawa, to wtedy to oznacza ogromną niepowetowane straty dla całości gospodarki, całego społeczeństwa, wszystkich nas. Wszyscy na tym tracimy. Ten ustrój społeczno-gospodarczy nam się całkiem mocno zmieniał w ostatnich 40 latach w Polsce. Były różne przemiany. A czy one wpłynęły na poziom nierówności społecznych w Polsce, na ich strukturę? Jak pan profesor na to patrzy? Patrzę na to jako badacz. Zwiększyły się nierówności dochodów zdecydowanie w porównaniu z czasami PRL-u. Jakby to nie mierzyć? Czy porównując najwyższy decyl, jeżeli chodzi o dystrybucję dochodów z najniższym, czyli ten dystans dzielący najbogatszych decyl, mierzonych decylowo od najbiedniejszych, czy mierzonych najbardziej chyba znanym, chyba nawet w potocznym rozumieniu, ludzie więcej wiedzą, co to jest indeks Giniego, który się zwiększył w czasach PRL-u, on się kształtował na poziomie 0,20, powiedzmy 6, a on się kształtuje w przedziale od 0 do 1, prawda? 1 to byłoby wtedy, gdyby jedna osoba posiadała wszystko, a wszyscy pozostali nic. Wyobraźmy sobie 0, więc był tam powiedzmy 0,26, 0,27, teraz to jest 0,35. To jest taki najbardziej wymierny wskaźnik wzrostu nierówności tych dystrybucyjnych, o których żeśmy mówili. Natomiast jeżeli chodzi o te groźniejsze nierówności związane z dziedziczeniem dobrego pochodzenia, najogólniej mówiąc, to one się nie zmniejszyły. To zresztą jest taka prawidłowość, bym powiedział, dosyć uniwersalna, jeżeli chodzi o wszystkie demokracje zachodnie, czy te w ramach cywilizacji zachodniej, tak jak to wynika z badań porównawczych. To jest zadziwiające, ale z drugiej strony potwierdza to, o czym mówiliśmy 15 minut temu, że żeby nie wiem co robić, rządy demokratyczne w końcu, prawda, robią wszystko, żeby otworzyć, zapewnić równy dostęp na przykład do wyższego wykształcenia. W Szwecji, dajmy na to, no, klasyczny przykład, kraje skandynawskie. I nic z tego nie wynika, jeżeli chodzi o redukcję nierówności. Rodzice zawsze, ale to zawsze, będą robić wszystko, żeby ich dzieci lokowały się na wyższych pozycjach, a ci rodzice, którzy już mają najwięcej, jeżeli chodzi o poziom zamożności, chodzi przede wszystkim o tak zwany kapitał społeczny, czyli kontakty z wpływowymi ludźmi, będą robić wszystko, żeby ich dzieci się lokowały wyżej. Więc tak rozumiane nierówności, mierzone przez wpływ pochodzenia społecznego na pozycję zawodową, na zarobki, na poziom wykształcenia, na kapitał kulturowy, czyli wiedzę o tym, jak funkcjonują mechanizmy społeczne, jak się wie, jak świat funkcjonuje, to po prostu się potrafi lepiej diagnozować sytuację i dobierać narzędzia, żeby się lokować wyżej. Więc oddziaływanie pochodzenia społecznego, ale również pochodzenia związanego z przynależnością rasową, ale również, co prawda, niepełnosprawności się nie dziedziczy, chociaż można to genetycznie chyba prawdopodobnie w jakiś sposób. Mam też takie. Tak, prawda. No więc tego typu nierówności, one utrzymują się na tym samym poziomie, co potwierdza, jeszcze raz to powtórzę, że mamy do czynienia z pewną prawidłowością, że pewnej granicy nie da się jakby przekroczyć. Takiej granicy, można ją nazwać dysfunkcjonalną, bo najlepiej by było, gdyby rzeczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, ludzie byli obsadzani według kryteriów merytorycznych, czy lepiej mówiąc merytokratycznych, czyli żeby byli wynagradzani proporcjonalnie do talentu, do poziomu wykształcenia. Ktoś się urodził z talentem, genialny muzyk, prawda? To byłoby niesprawiedliwie, gdyby został Jankiem muzykantem. I byłoby źle, gdyby go stracić, nie wyłowić. Jak Janka muzykanta. Tak. I prawdopodobnie takich Janków muzykantów, z takimi Jankami muzykantami mamy do czynienia w społeczeństwie polskim, tylko że o tym nie wiemy, ale to jest oczywiście jeden przykład talentu, który nie został wykorzystany. To jest klasyczny przykład niemerytokracji, która również będzie występować, jeżeli mówimy o tych prawidłowościach statystycznych. A więc generalny wniosek jest taki. Nierówności szans w gruncie rzeczy utrzymują się na jednakowym poziomie i nie zmienia tego fakt, że na przykład mamy teraz coraz więcej ludzi z wyższym wykształceniem. bo ci z wyższym wykształceniem, wykształcenie wyższe jest nierówne. Również tutaj mamy nierówności. Można ukończyć różne wyższe uczelnie, prawda, i one niejednakowo lokują. Można by ten wątek jeszcze bardzo długo ciągnąć. I na pewno o tych nierównościach będziemy jeszcze mówili. Ja też na pewno będę chciał spytać pana prezesa Przemysława Żydoka o to, jak z jego perspektywy te nierówności związane z osobami niepełnosprawnymi, z osobami z niepełnosprawnościami, ich dostępem do rynku pracy się zmieniały w ciągu ostatnich lat, ale zanim to zrobię, to jeszcze połączymy się z naszym słuchaczem. Dodzwonił się do nas pan Mariusz i kilka słów od niego chciałbym usłyszeć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam państwa, którzy uczestniczą w tej dyskusji oraz słuchaczy. Ja tylko ten wątek, który pani już poruszyła przez moment, czyli wykluczenie transportowe, czyli komunikacyjne. Mieszkam w Beskidzie Niskim, w miejscu, gdzie jeszcze nie jest tak źle z połączeniem z większym miastem, ale niestety parę kilometrów od Krosna już są kłopoty w niektórych miejscach. I no właściwie, aha, i jeszcze jedno, przepraszam, słyszę siebie w głośniku. Natomiast są przewoźnicy, którzy nie respektują ulg ustawowych tak zwanych. No nie można kupić biletu ulgowego, bo oni nie respektują, chociaż są zobowiązani do tego. Ale to jest tylko tak na marginesie. To jest kolejny czyli aspekt nierówności. Wolność, równość, braterstwo właściwie z bliszcza zostały z tych haseł. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy panie Mariuszu. Pan Mariusz podzielił się kolejnym wymiarem nierówności, tym razem związanym z wykluczeniem transportowym. Mamy jeszcze na linii pana Andrzeja. Dobry wieczór. Halo, halo, czy się słyszymy? Andrzej. Kłaniam się. Z czym pan do nas dzwoni? Dzwonię z Wrocławia. Tak, chciałem słuchamy, słuchamy. Że równo nie znaczy sprawiedliwie i to jest następny element nierówności. Przede wszystkim chciałem nawiązać do tego kapitału społecznego. Dlatego, że kapitał społeczny, który jest niewykorzystywany w społeczeństwie, doprowadza właśnie do nierówności. Konsekwencją tego przede wszystkim jest to wykluczenie, które wynika z prowincjonalizacji, nie w negatywnym słowa tego znaczeniu, czyli mniejsze ośrodki miejskie, ta umowna prowincja nie daje szans rozwojowych, ogranicza i właśnie wchodzi tutaj element kapitału społecznego, element zdolności kształcenia się. Wykluczenie komunikacyjne, które jest niedoceniane w tej chwili, a ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju osobistego wielu członków naszego społeczeństwa. I to jak gdyby nawiązuje bardziej do tego, co państwo w dyskusji podkreślacie, jako moje własne doświadczenie życiowe. To są największe bariery i przeszkody, a jednocześnie jako osoba pracująca w gospodarce chcę nawiązać do tej nierówności osób związanych z wykluczeniem związanym z możliwością wykonywania pracy jako osoby niepełnosprawne. Bardzo ciężko jest osobom wejść na rynek pracy i utrzymać, jeżeli z drugiej strony, ze strony pracodawców, jak też członków społeczeństwa, nie ma akceptacji dla tych osób właśnie w ich miejscu pracy, dla utrzymania. I tym tematem zajmiemy się za moment. Ja przypomnę tylko państwu, że słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Klub Trójki. 28 minut do godziny 21. Przed momentem wysłuchaliśmy i pana Andrzeja, i pana Mariusza, którzy opowiadali o różnych perspektywach na nierówności, a my o nierównościach w studiu właśnie rozmawiamy. Ja przypomnę, że są z nami profesorka nauk ekonomicznych Elżbieta Mączyńska, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii pan Henryk Domański, a także prezes zarządu Fundacji Aktywizacja Przemysław Żydok. I myślę, że teraz pytanie właśnie do pana Przemysława Żydoka, związane z tą perspektywą na nierówności i zmianę w tych nierównościach w ostatnich latach, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, które próbują swoich sił na rynku pracy. Czy to jest tak, że to rzeczywiście jest próbowanie, czy w tym momencie mamy już taką sytuację, że jednak te nierówności udało się częściowo zniwelować? To nie jest łatwe pytanie, bo jeśli spojrzymy na liczby, no to z tej grupy osób w wieku aktywności zawodowej, tak to nazwijmy, osób z niepełnosprawnościami jest 1,5 miliona, 500 000 osób pracuje, więcej 1/3. 32%, co jest niskim wskaźnikiem. Średnio w Unii Europejskiej to jest 50% aktywnych osób zawodowo, ale no jakaś grupa pracuje. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, dlaczego też, jakby jakich narzędzi, instrumentów polityk publicznych użyliśmy, żeby uruchomić to zjawisko, czy utrzymać pewne zjawiska jeszcze z czasów PRL-u i uruchomić już w nowej sytuacji. W latach 90. ustawa o rehabilitacji wchodzi. No tam wchodzi przede wszystkim takie narzędzie, jak jest płacenie za zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością. Czyli, że są pewni wyspecjalizowani pracodawcy, którzy mają dużo tych osób zatrudnionych i dostają dotacje do finansowania z PFRON. Pewnie wtedy to w ogóle było niezbędne narzędzie. Było duże bezrobocie, więc no, nikt nie myślał o tej grupie. Mogą sobie znaleźć każdego pracownika i trzeba było, żeby wyspecjalizowali się niektórzy, żeby te osoby w ogóle pracowały. Ma to pewną wartość, ale niestety to też stworzyło pewne patologie. Znaczy, to jest kwestia też zarządzania politykami publicznymi, ewaluacji i czasem dostrzegania, że różne elementy muszą się zmieniać, bo dziś na przykład ten model blokuje bardzo wiele bardzo potrzebnych zmian. Że ciągle same środowisko osób z niepełnosprawnościami też się postrzega przez pryzmat orzeczenia, na którym mam napisane, co to tam jest za ten i ile pieniędzy pracodawca dostanie. Nie przez pryzmat tego, co ja umiem, jakie być może mam ambicje, w czym bym się mógł podszkolić i wnieść, że tak powiem, do tego pracodawcy, tylko jakie jest orzeczenie, jakie za tam idą pieniądze i dla pracodawcy to też jest ważne. Oczywiście to jest też uproszczenie, jest dużo dobrych pracodawców nawet w tym modelu, ale to jest bariera. To, co my jakby mówimy, to że teraz jest trochę i szansa polegająca na zupełnie innym modelu w ogóle motywacji do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim to jest ta konieczność, że to już koniec zabawy, że tam zapłacimy ci, to zatrudnisz, on coś porobi albo nie porobi. Nie, nie, nie. Znaczy nasza gospodarka, która w ogóle paradoksalnie ciągle się rozwija albo no jest na granicy, że może zaraz się przestanie rozwijać, ale jednak miejsc pracy do zeszłego roku ciągle przybywało w polskiej gospodarce. A mamy no, demograficzną sytuację, jaką mamy, czyli my potrzebujemy uaktywniać te osoby, które właśnie nie pracują i szukać na to instrumentów, o tym możemy oddzielnie porozmawiać, ale po drugie też są pewne trendy, które pewnie gdzieś tam z zachodu do nas przychodzą, tak, ESG, czyli to te pozafinansowe cele biznesu, tak, różne są na to zapatrywania, teraz wchodzi administracja Trumpa, gdzie pewnie będą te tendencje będą pewnie trochę sekowane, w Europie one się pewnie utrzymają, ale jednak taka wrażliwość społeczna biznesu, ona też jest istotna, w dużych korporacjach bardzo ważna, w średnich firmach też widać, że już ma znaczenie, czyli to, że zrobię coś ze swoją jako pracodawcę mentalnością, popracuję z zespołem, żeby właśnie trochę wykluczać te stereotypy, zachęcę te osoby, żeby u mnie pracowały z niepełnosprawnościami, które są bardzo różne, to w ogóle trochę upraszczamy, mówiąc osoby z niepełnosprawnościami, to jest tak ogromny spektrum różnych sytuacji, ale jednak zachęcę, tak, stworzę jakieś ciekawsze warunki pracy, jakiś model stażu, no, wykorzystam fundację taką jak nasza, bo mamy sporo instrumentów, które pomagają i samym osobom, i pracodawcom, żeby to się zmieniło. Myślę, że jesteśmy na takim momencie startu czegoś poważniejszego. Jeżeli świat się nam nie rozsypie, no to może to poważniejsze uda się wdrożyć. Za 10 lat będziemy mogli powiedzieć, że o tak naprawdę pracuje. Ci, którzy mogą pracować, to faktycznie uzyskali tą możliwość i pracują. I ten rynek nie jest taki ekstensywny, bo niestety większość osób z niepełnosprawnościami pracuje na minimalnej krajowej. No bo oni tam w tych niektórych zakładach niewiele robią, dofinansowania jest ograniczona liczba, więc jak zapłacę więcej temu pracownikowi, to i tak nie dostanę więcej pieniędzy, więc i to są takie słabe jakościowo stanowiska pracy i teraz w tym nowym modelu to się też będzie zmieniało. Będą po prostu trochę trafiały w naturalne siatki płac, które czasem też rosną, są jakieś awanse, nad tym pracujemy, tak? O narzędziach do zmiany tej sytuacji nierównej porozmawiamy już za chwilę. Najpierw jednak zadzwonił do nas pan Jurek, który chciał odnieść się do tej dyskusji, którą prowadzimy w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mi chodzi właśnie, żeby osoby niepełnosprawne w domach pomocy społecznej mieli pracę. Na przykład ja mieszkam w domu pomocy społecznej na ulicy Konopnicki 17 w Otwocku i chciałbym po prostu jako osoba niepełnosprawna dorobić sobie trochę do renty robieniem stron internetowych po prostu. Dziękujemy bardzo za ten głos. I w kwestii osób z niepełnosprawnościami i ich szans na rynku pracy. Te zmiany, o których pan mówił, zwracam się teraz do Przemysława Żydoka, prezesa zarządu Fundacji Aktywizacja, one no, stwarzają taką perspektywę pozytywną, jeśli chodzi o te zmiany przyszłe na rynku pracy? Dla osób z niepełnosprawnościami? Tak, znaczy no jakby w tym, znaczy w ogóle jakby jest wiele, po pierwsze tak, Polska w 2012 roku przyjęła konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i to jest pewna wizja cywilizacyjnej zmiany w ogóle podejścia do osób z niepełnosprawnościami, które było jednak takie bardzo medyczne i bardzo wykluczające właśnie, tak? Troszeczkę poza nawiasem społeczeństwa sobie funkcjonuje ta grupa. Damy jej tam co trzeba, żeby cierpienie było jak na mniej, a teraz jest ta wizja trochę włączająca w różne sfery życia. Więc to jest teraz bardzo, bardzo ważne rzeczy się dzieją, tak? Ustawa o asystencji, którą ufam, że w końcu rząd skieruje do parlamentu i będzie jednak przyjęta, bo to było obiecywane przez wszystkie, dosłownie wszystkie części wszystkich koalicjantów, ale partie opozycyjne też, no jest jakaś duża blokada, pewnie finanse i tak dalej, to nie jest super drogie narzędzie. Dużo takich właśnie instrumentów, pan dzwonił z domów pomocy społecznej. Bardzo ważne jest, żeby w końcu wyszła deinstytucjonalizacja usług właśnie społecznych. Czyli trochę tak jak w niektórych krajach na zachodzie już się od dawna robi, że no nie wszyscy trafiają do DPS-ów, które oczywiście to jest uproszczenie, niektóre są świetne, znakomite, ale czasami mają charakter takich instytucji totalnych, a można na przykład robić mieszkania wspomagane, tak, wspierane, gdzie ta niezależność też łącznie z pracą jest dużo łatwiejsza, tak, dla osób z niepełnosprawnościami. Dużo instrumentów, nie wiem, likwidacja pułapki rentowej. No to jest ogromnie ważna rzecz, która nie może wejść od nas tu już lat, bo niektóre osoby nie chcą pracować, dlatego że stracą wtedy rentę, część albo całość na przykład, jak zaczną zarabiać. To są pewne absurdy, biorąc pod uwagę, jaką sytuację mamy dzisiaj, jak powinniśmy reagować, ale takie rzeczy rzeczywiście są no, niezbędne. A warto w tym wszystkim też pamiętać o roli pracy, która ma aspekt także nie tylko ten związany z samymi finansami. Oczywiście, prawda? Społeczny, psychologiczny, daje poczucie sensu życia, większej sprawczości, dużo więcej relacji społecznych, więc to ma naprawdę ogromne, znaczy to jest inwestycja, która się bardzo opłaca wszystkim stronom, tak? Trzeba jakichś pieniędzy na niektóre programy, żeby zainwestować, to się szybko zwraca. Przy pułapce rentowej dam tylko przykład. ZUS czasem ma opory, żeby tą pułapkę zlikwidować, bo to jest koszt 280 milionów rocznie ten. No nieduży koszt, ale załóżmy jest jakiś koszt. Natomiast 10 tysięcy tylko osób nowych wejdzie na rynek pracy, a przy tym milionie biernych to nie jest dużo, już się do budżetu to zwraca. 12 tysięcy mamy zyski, no bo przecież jak te osoby są tylko rencistami, no to państwo musi, można powiedzieć, tylko płacić jakby te różne świadczenia. Jeżeli płacują, od ich pensji pobierane są zaliczki na podatek dochodowy, na ZUS i tak dalej, więc to w ten sposób należy do tego podchodzić. Mieliśmy teraz okazję wysłuchać wielu słów na temat takich bardzo konkretnych rozwiązań, które mogą pomagać tej nierównej sytuacji, jaką mamy na rynku pracy, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. A ja zastanawiam się w takim spojrzeniu z lotu ptaka na naszą gospodarkę. Co my możemy robić, żeby te nierówności, które pani profesor Mączyńska nazwała rakiem naszej gospodarki, żeby je niwelować, żeby je zmniejszać, żeby doprowadzić do sytuacji, w której no, te nierówności pewnie będą ciągle istniały, ale jednak będą trzymane w ryzach w takim poziomie, na takim zdrowym poziomie, który jednak nie będzie powodował blokowania naszego potencjału, naszego jako społeczeństwa. Ja nie powiedziałam, że to rakiem naszej gospodarki. To jest w ogóle problem świata. To, o czym mówił pan profesor Domański, że no, od wieków się zwraca uwagę na ten problem, a jednak te przejawy różnego rodzaju nierówności się utrzymują. Tylko chciałabym zwrócić uwagę, że nierówność nierówna. Czyli jak bardzo różne są nierówności. U państwa tutaj na antenie, już nie wiem w jakim programie, kiedyś była dyskusja, mam nadzieję, że nie mylę, na temat książki pani Frydryszak pod tytułem Chłopki. Ja osobiście sama przeczytałam tę książkę, to bardzo jest poruszająca i też pokazująca, ile wysiłku autorka musiała włożyć, żeby zdobyć te dokumenty, które tam w tej książce pokazuje. Ale tam jest pokazane, jak dokonywał się jednak wraz z cywilizacją społeczną awans społeczny. No, przejście z okresu międzywojennego do okresu socjalizmu dla wielu grup społecznych oznaczał wielki awans. Ale teraz mamy przesilenie cywilizacyjne, czyli stara, dobrze nam znana cywilizacja industrialna kominów fabrycznych się kurczy, ustępuje miejsca nowej cywilizacji sztucznej inteligencji. I okazuje się, że to jest czynnik, który będzie nasilał nierówności i społeczne, i ekonomiczne. Zachęcam Państwa do wywiadów z twórcą współtwórcą sztucznej inteligencji i chatrobota GPT, noblisty, pana profesora Hintona, fizyka albo informatyka, ja nie wiem jak go zakwalifikować, ale w każdym razie Nobel z zakresu fizyki, który teraz, jeszcze w grudniu na wystąpieniu noblowskim, przestrzega, że jeżeli nie będzie odpowiedniej polityki państwa, czy nawet państw, czy nawet regulacji ponadnarodowych, to rozwój dynamiczny sztucznej inteligencji, który się dokonuje, będzie prowadził do ogromnego stopnia narastania nierówności i dehumanizacji, czyli odczłowieczenia. I on, jako współtwórca sztucznej inteligencji, przed tym przestrzega, więc chyba wie, co mówi, a nawet nawiązał, co mnie troszkę zdziwiło, do koncepcji bezwarunkowego dochodu podstawowego. To znaczy jego zdaniem, że jeżeli będziemy chcieli, żeby niektórych ludzi uchronić przed degradacją, jaką może im przynieść niekontrolowany, niedostatecznie uregulowany rozwój sztucznej inteligencji, to trzeba będzie wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy, czyli taki, który każdemu jakaś tam kwota przysługuje po to, żeby nie umarł. Czyli jeszcze raz podkreślam, nierówności nierównością nierówne. Czymś innym są nierówności, kiedy ludzie umierają z głodu, a czymś innym są nierówności, kiedy ludzie nie mają dostępu do jakiegoś wyższego poziomu różnego rodzaju dóbr, usług, relacji i tak dalej. Zastanawiam się tutaj, jak na ten rozwój sztucznej inteligencji, na ewentualną zmianę społeczną patrzy profesor Henryk Domański. Ze swojej perspektywy wspominał pan profesor o tym, że ten poziom nierówności związany z nierównościami szans właściwie on jest na tym samym poziomie. Czy to jest sytuacja, która w związku z tymi zmianami, które się dzieją, które się szykują, może się zachwiać? Ten balans, który jednak wydaje mi się, że pan profesor określił jako w miarę zdrowy. Funkcjonalne, tak bym to powiedział, mówiąc w takim języku, który coś wyjaśnia. Funkcjonalny, który, bez którego trudno byłoby sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa. No, nawiązując do tego rozwoju nowych technologii, sztucznej inteligencji, prawdopodobnie ona została wygenerowana po to, ponieważ spełnia ważne funkcje i wiemy, że spełnia takie ważne funkcje społeczne. Natomiast jest to nowe narzędzie oczywiście kreowania nierówności, bo będzie to polegało na tym, że w zależności od poziomu wykształcenia, socjalizacji w ramach rodziny, w nierównym stopniu będziemy potrafili robić użytek z tej sztucznej inteligencji. Ci, którzy lokują się na wyższych piętrach społecznych i wiedzą z różnych względów, jak z niej robić, będą mieli większe szanse. Mamy do czynienia, to odtwarzanie się nierówności, to co nazwaliśmy pewnym punktem krytycznym, którego się nie da przekroczyć, polega na przesuwaniu się tych narzędzi nierówności w górę. W tej chwili, no powiedzmy na początku lat 90. wskaźnikiem nierówności było posiadanie telefonu komórkowego. Teraz byśmy się śmieli z tego w ogóle. Jaka tutaj egalitaryzacja nastąpiła. Zgodziliśmy się na to całkowicie. Otóż sztuczna inteligencja jest klasycznym przykładem pojawienia się nowego narzędzia, tworzenia. Tu się nic nie zmienia, bym powiedział. Nawet być może tutaj te możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji do lokowania się wyżej, one będą zwiększały te nierówności, bo sztuczna inteligencja będzie, czy te różne środki wykorzystania sztucznej inteligencji, będzie uruchamiana do różnych celów, no chociażby do lepszego wykształcenia, czy nawet przede wszystkim do władzy. No to doskonale o tym wiemy. I przez tych, którzy mają wyższy kapitał kulturowy, tak nazwałem ogólną wiedzę o funkcjonowaniu mechanizmów społecznych związaną z wyższym wykształceniem, z wychowywaniem się w rodzinach o wyższym statusie i tak dalej. Więc to, o czym pani profesor wspomniała, jest takim klasycznym tego przykładem. Nawiązałbym krótko do tego, co pan prezes powiedział o funkcjonowaniu tych spółdzielni inwalidzkich. Ja na początku mojej kariery zawodowej pracowałem w Głównym Związku Inwalidów czy Spółdzielni Inwalidów i miałem dzięki obserwacji uczestniczącej okazję widzieć, jak to funkcjonuje. Otóż jest to, był to wtedy, a myślę, że w dalszym ciągu, czynnik generowania nierówności, ponieważ zakładom pracy zależało na tym, bo były tak oceniane, żeby mieć jak najwyższe wskaźniki inwalidztwa, bo uzyskiwali w ten sposób większe dotacje, większe środki budżetu. Tak to wtedy funkcjonowało. Przecież to jest klasyczny mechanizm podtrzymywania tych nierówności w zakresie, jeżeli chodzi o stopień inwalidztwa. Im więcej się tych inwalidów ma, czyli więcej inwalidów, tym lepiej. I przedmiotowego traktowania też trochę tych ludzi. Pan mówił tutaj o rozmaitych środkach zaradczych, aktach prawnych. Myślę, że jakby mechanizmy społeczne odpowiedziały na to właśnie w taki sposób, w gruncie czy te funkcje, te instytucje, te zakłady pracy wymyśliły nowe narzędzia jakby odtwarzania tych nierówności związanych z inwalidztwem, żeby jednak tych inwalidów mieć, co w jakimś stopniu utrzymuje te nierówności z tym związane, nad którymi się nie ma kontroli. Jeszcze wracając do tych nierówności. Przepraszam bardzo, że przerywam, ale mamy słuchacza Marcina, który dosyć długo już czeka na to, żeby móc połączyć się z nami. Przepraszam bardzo za to długie oczekiwanie i za to przerwanie, pani profesor. Pan Marcin się do nas dodzwonił. Dobry wieczór. Dobry, słuchacz mnie? Tak, tak, słyszymy, słuchamy. Ja chciałem zadać pytanie o tym. Witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz tych, którzy prowadzą audycję. Chciałem zadać pytanie, które odnosi się do wcześniejszej wypowiedzi odnośnie ChatGPT, sztucznej inteligencji. Czy w ramach jeżeli opodatkuje się osoby najzamożniejsze w przyszłości, nie spadną inwestycje, czyli jeżeli kraj będzie się rozwijał i również się rozwinie sztuczna inteligencja i osoby, które właśnie w sumie są najzamożniejsze i najwięcej też inwestują, jeżeli się opodatkuje, to może spać inwestycje. Przepraszam, że tak mówię jakoś chaotycznie, ale to się denerwuje. Chyba... Wydaje mi się, panie Marcinie, że wszystko jest jasne. Proszę tylko potwierdzić, że dobrze wszystko zrozumieliśmy. Pyta pan o to, czy opodatkowanie najbogatszych jest dobrym narzędziem likwidowania nierówności, skoro podejrzewa pan, że mogłoby blokować rozwój różnych gałęzi, na przykład technologii. Zgadza się? Tak, zgadza się. Jeszcze jedno mam pytanie. Czy w takiej gospodarce, ale trochę innej, w której by było sztucznej inteligencji, w takiej normalnej gospodarce, jeżeli by kraj się rozwijał, to nierówności by narastały? Myślę, że to są dwa pytania, które skieruję do profesora Elżbiety Męczyńskiej. Czy jest tak, że opodatkowanie najbogatszych może blokować rozwój, czy zwiększać, czy zmniejszać lub zwiększać nierówności? Jak pani profesor patrzy na to narzędzie? Ja przede wszystkim dziękuję za to pytanie. W każdym razie, gdybyśmy tak prosto na to popatrzyli, że ci najbogatsi, jak nie będą opodatkowani albo niżej opodatkowani, to pospiesznie będą inwestować, to jest błąd, bo tak nie jest. Okazuje się, że te narastające fortuny najbogatszych często są wykorzystywane nie na inwestycje, których by najbardziej było potrzeba, tylko na przykład na spekulacje finansowe, czyli na spekulacje walutowe i inne. A z drugiej strony, jeżeli to jest w ogóle trend, który jest rekomendowany, ten trend, żeby opodatkować najbogatszych, jest rekomendowany przez do niedawna centrum neoliberalizmu, jakim był Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To jest klasyczny problem zresztą. No właśnie, więc czyli i teraz tak, jeżeli ten podatek wzrośnie dla najbogatszych, to jest istotne, na co zostanie wykorzystany. Jeżeli wpływy dodatkowe podatkowe zostaną wykorzystane na inwestycje publiczne typu edukacja cyfrowa, przystosowanie się do cyfrowych wyzwań, typu zwiększanie szans, zmniejszanie wykluczenia cyfrowego i społecznego. Mamy w sferze cyfrowości i sztucznej inteligencji z jednej strony tak zwaną arystokrację cyfrową, czyli tych super bogatych, a z drugiej strony kompletnie wykluczone osoby cyfrowo. I w związku z tym istotne jest, w jakim kierunku pójdą inwestycje. Tutaj edukacja ma fundamentalne znaczenie. Czyli odpowiadając, ja dziękuję za to pytanie, bo to jest no, fundamentalne pytanie, ale to nie jest takie proste, że jak mało, to niektórzy politycy tak to przedstawiają, że jak bogaczy zwolnimy, bogaczom przychylimy nieba, to będą bardziej inwestować. No niestety tak nie jest. Czy problem polega na tym, że słuchacz pewnie myśli, że jak się przetransferuje te dochody z góry na dół, to ci z dołu będą wiedzieli, co zrobić z tymi dochodami. Otóż tak nie jest przecież. I to nie polega na redystrybucji dochodów i odebraniu tym najbogatszym najwięcej, aczkolwiek jest to niesprawiedliwe, oczywiście w powszechnym odczuciu. I z tego punktu widzenia może na przykład konflikty generować, bo wiemy doskonale, że to jest niesprawiedliwe. Natomiast problem jest raczej właśnie z takimi nierównościami niedochodowymi. Nie zamożnością, tylko raczej właśnie z tym wpływem pochodzenia społecznego, które generuje od samego urodzenia te nierówności. Ono uczy nierówności. Tworzy tak zwaną kulturę ubóstwa na przykład. O czym można byłoby 3 godziny mówić co najmniej tutaj. Nam do końca programu zostały jeszcze, o ile dobrze liczę, 4 minuty, niecałe. I myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy przyjrzeli się temu, jaką mamy perspektywę na przyszłość. Czy to jest perspektywa, w której te nierówności rosną czy maleją? Myślę, że na sam początek spytam o to Przemysława Żydoka, prezesa Fundacji, zarządu Fundacji Aktywizacji. No, od razu trzeba zrobić znowu to ponownie to zastrzeżenie, że ja mówię jednak o bardzo wąskim wycinku w porównaniu do tego, co mówią pani i pan profesor, więc powiem o tej swojej działce, czyli rynek pracy osoby z niepełnosprawnościami. No ja tutaj jednak liczę na progres, to znaczy na uchwycenie, ucięcie pewnego problemu i przynajmniej początek drogi, która nauczy gospodarkę, biznes, a rzeczywiście tej otwartości w konkretach i trochę osób z niepełnosprawnościami wprowadzi na taki normalny rynek pracy. Właśnie nie szczególny, tylko normalny rynek pracy. Jaki to będzie procent, jaki to będzie wskaźnik, to jeszcze zobaczymy. Mamy jeden promyczek nadziei, profesor Henryk Domański. Nadzieja czy raczej katastrofa? Nie wierzę w takie mechanizmy, które są w stanie zapewnić sprawiedliwą redystrybucję czy dystrybucję dóbr. Nie tylko dochodów, ale jakichkolwiek dóbr. To jest niemożliwe, chociażby ze względu na ten wpływ pochodzenia społecznego i tych czynników, które określimy mianem, że nie mamy nad nimi kontroli. To jest niemożliwe, natomiast można zmierzać w kierunku zapewnienia tej zasady określanej mianem zasady merytokracji, czyli wynagradzania proporcjonalnie do talentu, kwalifikacji, wiedzy, tego co w gruncie rzeczy sprzyja rozwojowi nie tylko całej gospodarki, ale każdemu z osobna. Bo wynagradzanie tych najlepszych w cudzysłowie oczywiście, na przykład z najlepszym wykształceniem, matematyków genialnych, prawda, czy technologów, sprzyja redukcji nierówności w gruncie rzeczy. Uruchamia pewne takie procesy, które są korzystne dla społeczeństwa, zostawiając te nierówności na pewnym poziomie, powiedzmy tych 30%. Mówiliśmy o tym przed chwilą. Czyli widzi pan profesor szansę na poprawę, a jak z panią profesor Mączyńską? Ja też widzę szansę i dobrze, że panie redaktorze o to pyta, bo u pana prezesa było takie zdanie, że jeśli świat się nie rozsypie, jeśli dobrze zrozumiałam, no to ja bardzo mnie niepokoją takie stwierdzenia, ale pan jest w pełni usprawiedliwiony, bo przecież to rok temu mniej więcej sekretarz generalny ONZ powiedział, że świat jest jedną beczką prochu. Wobec tego, z tym zastrzeżeniem, że świat się jednak nie rozsypie, uważam, że jest sporo narzędzi, które mogą przeciwdziałać temu, żebyśmy nie wpadli w tę pułapkę narastania nierówności. Bo nierówności społeczne, mówię o nierównościach społecznych, czyli te różnego rodzaju formy wykluczenia, to dziedziczenie stanowisk i tak dalej. Więc te nierówności narastają niestety i one narastają tym bardziej, im bardziej